چاہے وہ شریف شاہ فرمائیے. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص اس عمل کو کہتے ہیں, اس عمل کو خالص عمل کہیں گے, یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, بنیت ثواب کیا جائے, اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اس میں کوئی ایسا مقصد نہ ہو جو اللہ کی رضا کے خلاف, یعنی محض دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے عمل نہ ہو. محض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسے اعمال ہیں جو دنیا والوں کو خوش کرنے میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. مثلا ماں نے کوئی کام بولا تو ماں کو خوش کرنے کے لیے کر دیا, اس میں اللہ کی رضا تو شامل ہے نا, ماں باپ کی فرما برداری. اسی طرح کسی مسلمان کا دل خوش کرنا جبکہ اس میں کوئی ذاتی مفادات نہ ہو اور اللہ کی رضا کی نیت سے مسلمان کو جائز طریقے پر خوش کیا, تو یہ بھی کار ثواب ہے. یہ بھی عمل جو ہے یہ مخلصانہ ہوگا. مسلمان کا دل اللہ کی رضا کے لیے خوش کرے گا تو ثواب پائے گا, اور اگر ذاتی مفاد ہے, ریا کارانہ انداز ہے, ریا کاری کی وجہ سے اس کو خوش کر رہا ہے کہ اس سے کوئی دنیا کا فائدہ اٹھائے, اس کا پھر جیسے ریا کاری ویسے اس کی تباہ کاری. اخلاص کی اعلیٰ مثال میں آپ کو پیش کروں, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا, یا روح اللہ آدمی کب مخلص ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ جب وہ عمل کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دل میں بھی یہ خواہش نہ ہو کہ لوگ اس عمل کی تعریف کریں, یعنی وہ اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگ اس کے عمل کی تعریف کریں, تب مخلص ہوگا. یہ منزل بہت کٹھن ہے کہ ہم عمل کریں اور ہماری یہ خواہش ہی نہ رہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. تو یہاں تو حوصلہ افزائی ضروری ہو گئی, اپنے حوصلہ افزائی نہ کرے تو وہ بجھ جاتا ہے. یعنی کبھی توجہ نہ ہو, ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ توجہ نہیں ہے, کسی نے اپنا کارنامہ سنایا اور میں نے حوصلہ افزائی نہ کی, خراب ہو گئے مجھ سے. یہ ظاہر کے خلاف کے منافی ہوا, دینی کارنامہ سنائے اور اگلا حوصلہ افزائی نہ کرے تو ناراض ہو جانا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاص نہیں ہے. پذیرائی چاہتا ہے, اپنی ہوا چاہتا ہے, پیک تھپک مارا چاہتا ہے. تو یہ عام ہمارے یہ ماحول میں بھی جب بھی کوئی تھوڑا کام کرے اس کی ٹھوکنی پڑتی ہے, نہیں ٹھوکو تو سست پڑ جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سب کو اپنی تعریف پسند ہے کہ منہ پر اس کی تعریف کرو, اس کو مسکے لگائے گئے. یہی ہے آج کل کا ماحول, بدقسمتی سے یہ بن گیا. اللہ کے لیے کون عمل کرے؟ میں کہتا ہوں کہ کم از کم ایک عمل تو بندہ ایسا لے جائے کہ جس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے, ایک نیکی ایسی چھپا کر, اسی چھپا کر ہزار پردے میں اس کو لپیٹ کر لے جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. یہ بہت مشکل ہے, اپنے اگر رائے نہیں جانا وہ اظہار ہو ہی جانا. لاسٹ پہ عمل کرتے وقت اخلاص ہو. اب یہ بات تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, مگر پھر کسی نہ کسی طرح وہ شیطان جو ہے وہ کام پکڑ کے سرے بازار رسوا کر ہی دیتا ہے, بول ہی دیتا ہے. ابھی ولی کامل حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے شعر یاد آ رہا ہے, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک یا بھی پانے نہ دیا, عمل نیک یا بھی تو چھپانے نہ پانے. نفس نے مجھے عمل تو میں نے کر لیا, نیکی تو کرنا نہیں, لیکن میرا نفس بدکار جو ہے اتنا, یہ ہمارے کان کھینچ رہے ہیں حضور مفتی اعظم ہند, کہ ہم عمل نیک کر بھی اگر لیتے تو چھپانے میں کامیاب نہیں, عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے. میں جیسے مطلب احتکاب میں اپنے آئے ہیں, کتنا بڑا ڈھول پہنا تھا, آپ خود ڈھول کی سائل آپ کو ناپنی ہے. اچھا امی کو بتانا ضروری تھا, ابو کو بتانا ضروری تھا, چلو ٹھیک ہے. اچھا باجی کو بھی, بھیا اور سب کو ٹھیک ہے, سب گھر والوں کو اعتماد میں لینا ضروری تھا کہ جناب احتکاب کی سعادت حاصل کریں گے. چلو سمجھ میں آ گیا. اچھا جہاں نوکری کرتے وہیں بتانا ضروری تھا, اچھا وہاں بھی بتا دیا. اچھا وہ جو گاہک آتا اس کو کیوں بتایا؟ اس کو بتانا ضروری تھا. وہ جو اس سے محلے میں دعا سلام ہے اس کو کس وجہ سے آپ کہہ کر گئے تھے کہ میں احتکاب کرنے جا رہا ہوں؟ اگر اس طرح اپنا وہ ڈھول کی پیمائش کریں گے نا جو بجایا ہے, تو یہ سب کو شرمندگی ہوگی. شاید ایک ایک کو پکڑ کے کہتے ہوں گے کہ میں احتکاب کرنے جا رہا ہوں, میں احتکاب کرنے جا رہا ہوں, میں احتکاب کرنے جا رہا ہوں, میں عمرے پہ جا رہا ہوں, میں عمرے پہ جا رہا ہوں, میں عمرے پہ جا رہا ہوں, میں حج پہ جا رہا ہوں, حج پہ جا رہا ہوں, حج پہ جا رہا ہوں, فارم بھروں گا, فارم بھروں گا, فارم بھروں گا. فارم تو بھرا نہیں, فارم بھروں گا, نکلے گا نہیں نکلے گا یہ بتا دیں, مگر وہ حج کا فارم بھروں گا بجاتے. یعنی کہ کوئی بھی عمل ہے آپ دیکھ لیں, اب وہ تعجب تو ہو رہا ہوگا لیکن آپ دیکھ لیں کیوں بتاتے ہیں. اچھا پھر بتائیں گے میں نے اتنے عمرے کیے, اتنے حج کیے, سب کو گنتی یاد ہوتی ہے. شاید ہی کوئی ہو جس کو اپنے حج کی اور عمروں کی گنتی یاد نہ ہو. تو گنتی بھی یاد رکھتے ہیں. اچھا گنتی یاد رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں, بلا وجہ بتا دیں. بتانا بھی میں نہیں کہتا کہ وہ ریاکاری ہی ہے, بتانے کی صورت ہے, تہذیب سے نعمت ہے دوسرے کی ترغیب کے لیے. مگر یہ کہاں صورت ہوتی ہے, دوسرے کی ترغیب کی صورت کہاں ہوتی ہے, یہ نیت کہاں ہوتی ہے, تہذیب سے نعمت کے معنی کس کو معلوم ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہا ہوں, یہ نیت کہاں ہوتی ہے جب پتہ ہی نہیں, اس کی معرفت ہی نہیں ہے ان معاملات کی. بس بتانے کی خاطر بتاتے ہیں اور بس پھولتے رہتے ہیں. پھر اچھا حاجی صاحب دعا میں یاد رکھنا, یا آپ بولو گے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو پھر لوگ بولیں گے نا حاجی صاحب دعا میں یاد رکھنا, میری ماں بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے, اور آپ پھولتے چلے جا رہے ہیں. سب دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں, اور بلڈنگ سجی ہوئی ہے اور حج مبارک کا بورڈ سجا ہوا ہے, دل وہی کالے کا کالا سے لیکن عمارت سجی ہوئی ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدل حج پر چلے, کسی نے کیا حضور سواری لے لیتے, فرمایا کہ مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جائے تو انگاروں پر چل کر جائے تو بھی کم. یہ ان لوگوں کے حج ہوتے تھے, ان لوگوں کے مدینے پاک کے کی حاضریاں ہوتی تھیں. اب تو اگر کسی عمرے کرنے والے کو بتا دو نا کہ وہ فلاں کینسر کا مریض ہے بیچارہ, اور ڈاکٹر ایک لاکھ آپریشن پر بتا رہا ہے, آپ ایک لاکھ روپے عمرے پر جو خرچ کرو گے اگر اس کو دے دو گے اس کے دل کی دعا نکل جائے گی, آپ کبھی بھی نہیں دو گے, کبھی بھی نہیں. اس کو آپ مٹھی بند کر کے دو گے تو آپ کی واہ واہ کون کرے گا, آپ کو دعاؤں کے لیے کون بولے گا, آپ کے ہاتھ سلام کون بھیجوائے گا. آپ حج پر جا رہے ہو اور اگر کینسر کے مریض کو دے رہے ہو, یا آپ کی خالہ داد بہن کی شادی رکی ہوئی ہے بیچاری کی, صرف پیسوں کی وجہ سے جوان ہو گئی ہے بیٹھی ہوئی ہے, آپ کاہے کو دو گے, آپ کی واہ واہ تھوڑی ہوگی, وہ حاجی صاحب تھوڑی بولا جائے گا. آپ پیسے دے دو گے مٹھی بند کر کے اگر اس کی شادی کے لیے یا اس کی بیماری کے علاج کے لیے, تو کون حاجی صاحب بولے گا, کون آپ کو دعاؤں کے لیے بولے گا. حج مبارک کا بورڈ تھوڑی چڑھاؤ گے کہ میں نے بیمار خالہ کے علاج کے لیے پیسے دیے, اس کا بورڈ چڑھاؤ گے, بتی لگاؤ گے تو لوگ آپ کو پاگل بولیں گے. اپنے دل پر غور کر لیں کہ آپ کیوں حج پر جا رہے ہیں, کیوں عمرے پر جا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ سلگتے ہوئے, یہ سلگتی کی باتیں جو بہت سو کو سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی, تو اگر یہ سلگتے ہوئے معاملات دیکھنے تو میرا رسالہ پڑھ لیجیے, معروضات اختاریہ قسط نمبر 10. زیادہ سب بات نہیں ہے, مکتبۃ المدینہ سے پہلے لکھیں تو صحیح, معروضات اختاریہ قسط نمبر 10 پڑھ کر دیکھیں آپ اس میں کیسے انکشاف آتا. لیکن بڑا مشکل ہے اخلاص کو پانا, ایسا لگتا ہے جو شیر لانے کے مترادف, بڑا نازک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے سکھائے. آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں. میرا ہے عمل بس تیرے